Kwadrans po godzinie 7:00, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Akcja przeprowadzona przez członków Solidarności 36 lat temu, polegająca na zakłóceniu nadawania sygnału w Toruniu przez Telewizję Polską w trakcie dziennika telewizyjnego. Czy taka akcja byłaby możliwa również dzisiaj? Czy można by było przejąć nadajnik i częstotliwość emisji? O współczesnych zabezpieczeniach nadajników z Markiem Witem, specjalistą do spraw bezpieczeństwa transmisji, rozmawiał Paweł Turski. Obiekty są generalnie strzeżone, najczęściej jakieś ogrodzenie, są jacyś ochroniarze, jakieś kamery. Trudno jest nie zauważyć, że ktoś zdemontował jakąś antenę albo coś uszkodził. Tym bardziej, że emisje jako takie są monitorowane centralnie. Emisje, które realizowane są przez firmę, są monitorowane, jeśli chodzi o jakość świadczonej usługi gdzieś tam w terenie. To byśmy zauważyli stado czerwonych alarmów w systemie zarządzania. Nie odbyłoby to się absolutnie bez naszej wiedzy, bez zauważenia, że ktoś tam nadaje przez kolejne na przykład 3 miesiące inną stację w tym na naszej sieci nadawczej. Wychodzi na to, że jedynym sposobem na przejęcie częstotliwości jest emisja sygnału o większej mocy. Jeżeli byśmy mogli stworzyć taki hipotetyczny poradnik przejęcia częstotliwości, to jak by on wyglądał? Wystawić antenę, zacząć nadawać jakiś sygnał, zakłócając te, które są w danym obszarze obecne. Jeśli robi to wystarczająco mocno, to odbiorniki, w szczególności odbiorniki analogowe, zaczynają odbierać w skrajnym przypadku ten sygnał niepożądany, ten nielegalny, albo bardzo mocno zniekształcać ten sygnał, który jest legalny. W telewizji cyfrowej z kolei i radiu cyfrowym nie zadziała to w ten sposób. Tam po prostu można tylko co najwyżej zdegradować jakość sygnału odbiorczego. Te fale się nie połączą. Zostanie zniekształcony sygnał właściwej emisji w takim stopniu, że będzie albo nic niewidoczne w telewizji, tak, będą jakieś takie wielkie artefakty, to się ładnie nazywa, albo w ogóle zniknie sygnał telewizyjny, albo jest też oczywiście taka sytuacja, że jeśli ten sygnał będzie bardzo mocny, bezpośrednio w antenę niejako wykierowany, to po prostu może przejąć też kontrolę nad tym, co wyświetla się na odbiorniku telewizyjnym. Ale raczej będzie to takie mocno zniekształcone. Brzmi dość prosto, tylko czy osoba decydująca się na przejęcie częstotliwości w taki sposób zrobi to legalnie? Robi to oczywiście nielegalnie i pojawia się ten aspekt prawny, formalno-prawny. Bo takich emisji oczywiście przynajmniej do nas nie docierają tego typu informacje. Nie przypomina sobie jakichś takich sytuacji, żebyśmy my w jakiś sposób tam byli zaangażowani w tego typu działania. Przypominamy, że za nielegalne nadawanie zgodnie z prawem grozi grzywna albo 2 lata więzienia. Z Markiem Witem, specjalistą do spraw bezpieczeństwa transmisji, rozmawiał Paweł Turski. Do tego tematu wrócimy za chwilę, albowiem mamy dla Państwa propozycję filmową związaną właśnie z zakłócaniem sygnału telewizyjnego. O tym za chwilę. We'll be right back. Trójka i godzina 7:21. O nieporozumieniach i tak naprawdę o zakłócaniach. Zakłócaniu i zakłóceniach w transmisjach międzyludzkich dzisiaj rozmawiamy. Za najciekawsze Państwa historie związane właśnie z takim niezrozumieniem się nawzajem, zostawione pod numerem 2 2 7 3 mamy dla Państwa odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania trójki. Odbiornik, którego się nie da zakłócić, bo jest cyfrowy. Posłuchajmy. Żona wysłała mnie kiedyś po dofinansowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia dla córki. W międzyczasie miała nocny dyżur, ja oglądałem sobie mecz. Polacy grali na Stadionie Narodowym, przy pełnych trybunach. I na drugi dzień ta się mnie, i ja tam, kochanie, dużo ludzi w Narodowym, ja mówię, no około 60 tysięcy. Mówię, och, o Boże, to w takiej kolejce stałeś. 2 2 7 3 i jeszcze Nowy Sącz. Audycja na temat zakłóceń. Przemieszczam się bardzo często między Nowym Sączem a Krynicą i we wsi Frycowa mam zawsze zakłócenia trójki. Nie wiem, co tam jest na tej trasie, ale zawsze tam są zakłócenia waszego programu. Trzeba zbadać sprawę. Zagłuszają, proszę pana. Stacja zagłuszająca tam jest pewnie. A propos właśnie takich stacji zagłuszających i zagłuszania sygnału, w filmie Oni żyją Johna Carpentera sygnał telewizyjny przejmują kosmici, którzy nie wiedzieli czemu i kiedy znaleźli się na Ziemi i żyją z nami. My ich nie widzimy, co prawda, ale oni tam są. Produkcja z 1988 roku, czyli wykonana 3 lata po legendarnej akcji Solidarności, w ramach której zakłócono sygnał nadajnika Telewizji Polskiej. Ta produkcja oceniana jest w internecie na 7 gwiazdek, a o samej produkcji reżysera takich filmów jak Ucieczka z Nowego Jorku czy coś z krytykiem filmowym Marcinem Radomskim rozmawia Paweł Turski. Ten film Oni żyją to jest jeden z bardziej znanych filmów reżysera i opowiada o pewnym mężczyźnie, który przyjeżdża do Los Angeles w poszukiwaniu pracy i znajduje tą pracę na budowie. W okolicy okazuje się, że są zakłócenia sygnału telewizyjnego. Ten główny bohater znajduje okulary przeciwsłoneczne i okazuje się, że dzięki tym okularom bohater dostrzega świat takim, jak on naprawdę jest. To znaczy wszystkie te reklamy i billboardy, które zawierają jakiś przekaz reklamowy, są manipulacją. A najbogatsi się okazują kosmici. I ci kosmici są elitą społeczeństwa, która swoją pozycję zawdzięcza między innymi przejęciu nadajnika telewizyjnego. Warto by było powiedzieć w ogóle, że to jest film science fiction. Oczywiście gdzieś tam nawiązuje do Ameryki lat 80. W pewnym sensie jest satyrą na to, co wtedy się działo. Pojawiały się właśnie wielkie billboardy i reklamy, które tak naprawdę oszukiwały ludzi. Jeszcze warto powiedzieć, że to też jest film klasy B, który stał się filmem kultowym, głównie ze względu na to, że cały czas panuje ten sam problem, to znaczy manipulacji widzami, manipulacji odbiorcami reklam. O to też w tym filmie chodzi, aby to był taki protest przeciwko ogłupianiu społeczeństw. Film niby jest o ogłupianiu społeczeństwa, jednak zdaniem wielu sam film Oni żyją ogłupia poprzez m.in. absurdalne przedstawienie kosmitów. Jaka jest w ogóle pańska ocena tego filmu? Film, ja nie jestem jakimś fanem tego filmu. Nie uważam, aby to był nowatorski albo jakiś szczególnie warty obejrzenia obraz. Ja uważam, że ma dosyć płaski scenariusz, natomiast warto powiedzieć, że w ciągu tych 30 lat przyniósł 13 milionów dolarów zysku, więc nie jest to może jakieś specjalne, duże osiągnięcie, no a warto też pamiętać, że to jest film science fiction, więc punkt wyjścia już zawiera informację, że nie możemy tak bardzo przywiązywać się do fabuły i raczej traktować to jako rozrywkę, więc jako rozrywka to na pewno jest warte zauważenia i obejrzenia. Chociaż ja nie jestem wielkim fanem. Bardzo dziękujemy. Marcin Radomski, krytyk filmowy. A no, tytuł filmu to Oni żyją. Film zrealizowany, wyreżyserowany przez Johna Carpentera. Ja tam polecam i ja lubię. Ale najwyraźniej mój gust daleki jest od fachowego krytyka muzycznego. Wilki teraz w trójce 26 po 7. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam. Na ulicy gwar, zgubione szczęście, nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Bijemy za lepszy czas, nie poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień w życiu dwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie czuje jeszcze przez chwilę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień w życiu dwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie czuje jeszcze przez chwilę. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie siódmej, pora na trójkę i ponieważ za chwilę ekonomia, to ze mną w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy tobie zdarzyło się przesłyszeć albo usłyszeć coś inaczej niż było powiedziane? Wiesz co, no, powiem ci tak, jak 20 lat temu ówczesny dyrektor Trójki powiedział mi: Arek, wiesz co, zajmiesz się na antenie w Trójce ekonomią, to myślałem, że się przesłyszałem. Zatem, ile lat temu to było? No, niecałe 20 lat temu. 20? Jak już tak dopytujesz. Nie wyglądasz. No, dziękuję ci bardzo. 20 lat doświadczenia Arkadiusza Ekierta, niniejszym w serwisie ekonomicznym Trójki. Ekonomia w Trójce. Około 2030 roku na polskich drogach mogą się pojawić pierwsze samochody autonomiczne. W Warszawie podczas drugiej edycji konferencji AV Poland eksperci dyskutowali o możliwościach tej gałęzi transportu. By tego typu maszyny mogły wyjechać na drogi, potrzebny jest nowy system prawny, który będzie regulował ich funkcjonowanie. Jak mówi dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak, chodzi m.in. o odpowiedzialność po ewentualnym wypadku. Czy to ma odpowiadać producent oprogramowania algorytmu, czy być może właściciel, który nie zrobił upgrade'u? Eksperci byli zgodni, że transport autonomiczny będzie o wiele bezpieczniejszy niż tradycyjny. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński argumentuje, że człowiek jest w tej chwili najsłabszym ogniwem transportu. Nie będą miały problemów z zaśnięciem, z brakiem koncentracji, z szybkością reakcji. By samochody autonomiczne mogły jeździć po polskich drogach, konieczne jest też stworzenie całego systemu informatycznego, który dodatkowo będzie zabezpieczony przed atakami hakerskimi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze w tematyce motoryzacyjnej. W maju zarejestrowano w Polsce 3021 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych oraz ciężarówek. To jest o 188% więcej, licząc rok do roku, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych aut użytkowych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano w maju 3059. Według związku wysoki wzrost to z jednej strony efekt niskiej bazy związanej z całkowitym lockdownem wprowadzonym od połowy marca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Z drugiej jest to bardzo wysoki rezultat rejestracji w grupie samochodów ciężarowych, w której przybyło 2889 pojazdów. W tej części rynku nadal obserwujemy dynamiczne odrabianie wcześniejszych strat. To drugi po maju 2019 roku najlepszy miesięczny rezultat maja i trzeci w tym roku po marcu i kwietniu. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami większości głównych indeksów. Dow Jones zaczął tydzień ponad 100 punktów niżej. Standard & Poor's 500 bez powodzenia próbował ustanowić historyczny szczyt, do którego od poprzedniej sesji dzieliły go zaledwie 3 punkty. I tak Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,36%. Standard & Poor's 500 na koniec dnia spadł o 0,08%, a Nasdaq Composite zyskał 40%. 0,49%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,08 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,66 zł, a funt brytyjski 5,19 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. A za oknami dzisiaj prawdziwa wiosna, 22 stopnie na północy, w centrum 27. To najcieplejsze miejsce, Warszawa, Bydgoszcz, ale także Poznań. Na południu kraju 26 stopni. Najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj bez opadów, słonecznie i tylko trochę chmur na niebie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 8. Wspaniały polski zespół Boka w utworze Town of Strangers. O zakłóceniach dzisiaj rozmawiamy. O zakłóceniach także w komunikacji międzyludzkiej. Za moment parę słów od psychologa, pani Kamili Kozioł, właśnie na temat zakłóceń w relacjach i w komunikacji między ludźmi. Wszystko to w ramach 36. rocznicy zakłócenia sygnału telewizyjnego przez Telewizję Polską. Nasz numer to 2 2 7 3. Mam takie zakłócenia z moją córką. Ona słyszy, ale chyba do niej nie dociera, co się do niej mówi. A ma 3 lata. Stop! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj o zakłóceniach. O zakłóceniach także tych, które dochodzą, do których dochodzi między nami. Szumy komunikacyjne pojawiają się w wielu naszych codziennych rozmowach. O tym, czym są zakłócenia podczas porozumiewania się i kiedy one występują, z psycholog Kamilą Kozią rozmawia Paweł Turski. Z zakłóceniami mamy do czynienia cały czas, ponieważ otaczające nas czynniki zewnętrzne istnieją ciągle. To, że świeci na nas słońce, może zakłócać proces patrzenia komuś w oczy i nie tylko słuchania tego, co mówi, ale też zwracania uwagi na to, jak się zachowuje. Dobrze, ale czy zakłócenie w ogóle jest niebezpieczeństwem dla nas? Do czego ono może prowadzić? Przede wszystkim prowadzi do błędnej komunikacji. Prowadzi do tego, że możemy się nie porozumieć albo po prostu nie zrozumieć. Nieporozumienia, niejasności mogą prowadzić do trudniejszych sytuacji, czyli jakichś kłótni. Oczywiście cierpi na tym cel, rodzina, relacja, w zależności od tego, z kim próbujemy się pokomunikować. To może w komunikacji powinniśmy zwracać uwagę tylko na przykład na mówienie albo tylko na gestykulację? Zakładanie, że tylko jedna forma komunikatu, jak na przykład albo tylko ubranie, albo tylko słowa, mają znaczenie, też nie jest dobrym pomysłem, bo może być sytuacja, w której mamy wrażenie, że ktoś coś do nas mówi, ale jego ciało mówi coś zupełnie innego. No i tutaj często mówimy, że intuicja nam coś podpowiada, albo wydaje nam się, że ktoś kłamie. Oczywiście warto tego posłuchać, ale nie można patrzeć tylko i wyłącznie na rozmowę, albo tylko i wyłącznie na ubiór, dlatego że to oczywiście jest zbyt wąskie patrzenie na komunikację, bo komunikacją na ten moment już nie jest tylko i wyłącznie wypowiadane słowo, ale też cała otoczka tego, jak ktoś do nas mówi, jak się prezentuje. Może jest jakaś złota rada pozwalająca nam uniknąć zakłóceń? Nie, nie ma sposobów, żeby uniknąć zakłóceń. Zakłócenia są po prostu cały czas. Ta świadomość tychże zakłóceń i skupianie się na tym, aby wyciągnąć to, co najważniejsze podczas komunikacji z drugą osobą, to chyba jest tak naprawdę magiczny składnik porozumienia się, czyli jaką ma intencję osoba, która ze mną rozmawia, jaką ja mam intencję i co jest głównym tematem naszej rozmowy, czy to jak wygląda, jak się prezentuje, czy może to, co mówi, ma dla mnie większe znaczenie. Skupiając się na konkretnym obszarze, pozwoli nam nie zwracać uwagi na zakłócenia, które mogą to sedno sprawy nam zakrzywić. Dlatego im większa jest otwartość i nastawienie na zrozumienie odbiorcy, czy zrozumienie naszego rozmówcy, pozwoli nam uniknąć tych zakłóceń. Zakłóceń mimo wszystko jest niestety coraz więcej, a to między innymi z powodu zbyt poważnego odbierania emotikon, które pojawiają się w naszych wiadomościach SMS-owych. Między innymi dlatego. Szaro-różowe to muchy w trójce. Za chwilę więcej na temat Państwa problemów z komunikacją. W końcu ktoś ci to powie. Czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy śmiech. No a gdzie jest ta miłość? Miał być jak z opłatki. XXI wiek. No a życie, co życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Ostatni. 12 minut do godziny 8, poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj o zakłóceniach, zakłóceniach w komunikacji międzyludzkiej. O tym rozmawiamy i taki odbiornik radiowy DAB+, którego się nie da zakłócić, bo działa za pomocą technologii cyfrowej i w cyfrowy sposób można słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Taki odbiornik mam w zamian za najciekawszą historię dotyczącą nieporozumienia, którego państwo byliście udziałem. Ktoś coś powiedział, źle zrozumiał. Ja coś powiedziałem, ktoś źle zrozumiał. Anegdoty z tym związane proszę śmiało zostawiać pod numerem 2273. Przy telefonie Paweł oczekuje na Państwa pomysły. Tymczasem posłuchajmy historii o znaku drogowym. Wybraliśmy się na wycieczkę w lutym w góry i przejeżdżaliśmy przez taką dolinę, gdzie było no śniegu po pas. Jedna z koleżanek nagle mówi: o, krowa. Reszta uczestników się rozgląda, nic nie widać, przecież śnieg po pas. Kto by tutaj krowę zostawił na zimę? Mówimy do niej: gdzie to masz tą krowę? A ona mówi: tam na znaku. Czyli na znaku ostrzegawczym, uwaga, bydło rogate. To jak bydło rogate, ja się na krowach nie znam. Dobrze, to rzeczywiście pewne nieporozumienie jest. Dół w ziemi teraz. Rozmawiają dwójka chłopów. Jeden mówi do drugiego: cześć chłopie. Drugi odpowiada: tak, tak, ja tu dół kopię. To ten pierwszy odpowiada: chłopie, czyś ty nie spełna rozumu? Drugi odpowiada: tak, tak, ten drugi poszedł do domu. Dzięki wielkie. To jest, mam wrażenie, anegdota, żart. Sęk, jaki sęk? Sęk drzewo, las. To też znamy, ta sama metoda. Natomiast czekam na prawdziwe historie, takie jak na przykład historia o sąsiadach w bloku. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie zakłócania spokoju. Proszę pana, sąsiedzi w bloku na Teofilowie codziennie w nocy zakłócają mi spokój, serwując jakieś śmierdzące tam substancje. Śmierdzące substancje, czy to oznacza, że pani sąsiedzi na przykład gotują bigos przez cały rok? Ja miałem kiedyś taką sąsiadkę w bloku. Z uporem maniaka gotowała bigos, niezależnie od pory roku, w związku z czym, kiedy nadchodził ten okres w życiu Polaka, kiedy ten bigos się rzeczywiście gotować powinno, to mi cała ochota na ten przysmak odchodziła, pamiętając klatkę schodową u mnie w mieszkaniu, w którym mieszkałem. 2273 to nasz numer, teraz Amber Island i utwór Umbrella w Trójce. You have my heart, we'll never be words apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, under my umbrella. Things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie zdarzenie, kiedy dwóch moich pracowników skręcało meble w nowym biurze i jeden do drugiego mówi: podaj mi śrubokręt. Tamten się nie odzywa, stoi plecami. Podaj mi śrubokręt. Podaj mi śrubokręt. Głuchy jesteś? Po czym ten się odwraca i mówi: sam jesteś głupi. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy.